Tizama, kuna watu wanasema Qur'ani imeumbwa. Qur'ani ni makhluk. Haya mambo yalizuka sababu yake ni falsafa. Falsafa za Kiyunani, za kina Aristoto na kina Plato na wanafunzi wao. Na filosofi sababu yake au chanzo cha kutokea hii fikra hii falsafa ni makundi mawili yalikinzana. Kundi linaloona kwamba unaweza kufika katika hakika ya mambo kwa kutumia milango ya fahamu mitano, sensory organs. Milango mitano ya fahamu ambao ni jicho kwa kuona, au sio? Pua kwa kunusa. Mdomo au ulimi kwa kutesti, kuonja. Masikio kwa kusikia, au ngozi kwa kugusa. Kwa unaweza ukawa ukatumia jicho ukajua ule ni msikiti kwa sababu umeona. Waweza kutumia jicho ukajua ile ni gari, umeitazama ile ni gari. Ah, ule sio mkokoteni, ile gari, sababu umetumia macho, umeona. Unaweza kujua kabisa hiyo ni pilau kwa kutumia pua. Harufu ile ukanusa, hiyo pilau hiyo, au sio? Au huo ubwabwa wa nazi namna unavyonukia pua. Au ukatumia pua ukasema hapa mtoto atoka kojoa. Pua imedetect au imegundua kuwa kuna mkojo. Au ukatumia ulimi ukajua hii ni chumvi, au hii ni juisi, na hii sio juisi, hii ni chai. Unatumia ulimi. Au unagusa, unaweza ukagusa ukasema hii ni simu. Hata kama hujatazama, ukapeleka mkono ukagusa ili yai. Umegusa. Nini sitasema katika vitu vitano? Sikio, unaweza kutumia sikio ukajua hiyo gari, hiyo pikipiki. Huyo mwanangu, huyo tena ni wa kike. Huyo ni Hamid, huyo ni fulani, huyo ni Ali. Sasa kuna kundi likasema unaweza kufika katika hakika kwa kutumia akili tu. Yaani bila vitu vitano, ni akili tu. Sasa hao ndio watu wa falsafa. Kwa philosophy is a search for truth. Is a search for wisdom. Unatafuta truth, ukweli wa mambo. Unatafuta ila na sababu ya vitu kwa kutumia akili. Wakati wa Maamun, katika kosa kubwa lilifanya mtawala huyu ni kufanya tarjama vitabu vya falsafa kutoka katika lugha za Kilatini au za Kiyunani kuleta katika lugha ya Kiarabu. Kwa falsafa ina tanzo nyingi. Miongoni mwa hizo ndio tanzo ya kufika katika uhakika wa mambo kwa kutumia akili. Kwa kuna vitu kama chemistry inaingia katika philosophy, kuna vitu kama physics, kuna vitu mathematics inaingia katika philosophy. Kwa katika philosophy hizo kuna zile kategori za ilahiyat. Sasa mambo yanahusiana na uungu. Mfano, kwenye hisabu unaandikiwa hisabu alafu unaambiwa find x and y. Tafuta x na y, au sio? Kwa kutumia nini utafute x na y? Kutumia macho siko, x na y si hapa, ni itafuta nini? Kwa maana unatafuta thamani ya x na y kwa kutumia macho, haiwezekani. Kwa kutumia pua, haiwezekani. Kwa kutumia ulimi, haiwezekani. Kwa kutumia sikio, haiwezekani. Kwa kutumia ngozi kugusa, haiwezekani. X na Y au thamani ya X na Y na itafuta kwa kutumia nini? Akili ndio hisabu. Sasa umeelewa, mjaelewa? Umeelewa, mjaelewa? Kuna wengine mmesoma lakini hamjui kama hisabu ni katika kategori ya falsafa. Kwa unaanza sasa hii hapa mwisho X mbili Y tatu. Umeipataje sasa kwa kutumia sensory organs? No. Umetumia akili. Ndio mambo ya chemistry. Naambua sio hii ukikusana hii sio mambo ya compound sio na nini sio maji hapa ni sio H nini. Uongo uongo na nini? Akili. Physics na mengineyo. Hizi ni. Sasa watu wa falsafa kwa ujumla wao wanaamini kwamba unaweza kufika katika ukweli na hakika wa mambo kwa kutumia akili. Jambo hili liudhuru sana Uislamu. Kwa watu wakienda mpaka sasa kuzungumza mambo yanayomhusu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio ukaona akasema Allah hayuko juu wala chini, hayuko ndani wala nje. Allah hana sehemu. Kwa ukisema uko juu utakuwa umempa position, umempa makani, kwa haiwezekani. Falsafa, akili sasa, wanatumia akili, wanaacha ayat, wanaacha ahadi, wanatumia akili. Aya zimekuja kwamba hii Qur'ani ni kalamu Allah, wanasema hapana. Itakuwaje Allah hana sifa ya kuzungumza? Sababu akizungumza, kama Allah ana sifa ya kuzungumza, amefanana na viumbe. Kwa na Allah ametakasika na kufanana na viumbe, kwa Allah hajazungumza. Allah aliumba haya maneno, aliyaumba sehemu. Au wengine wakasema hii Qur'ani hii sio maneno ya Allah, hii ni ibara an kalamillah. Wengine hii ni madha, wako wanasema ni ibara. Wengine nini? Ni hikaya an kalamillah. Lakini maneno ya Allah ipo kwenye nafsi yake kule. Wakae zote ukitazama ni falsafa tu. Ni akili tu ametumia. Huko Allah anasema wa in ahadun minal mushrikina stajarak fa ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Wa hapo akasema hii ni idhafatul makhluq ila khaliqihi. Hii kalamu Allah bwana, hii ni idhafatul makhluq ila khaliqihi, kama vile naqatullah au kama vile baitullah. Wakahangaika wakahangaika. Falsafa, akili. Maneno ya Allah, maneno ya mtume ya kuwazi. Kwa haya makundi yako mengi, ndio pale unakuta watu kumuuliza aina Allah, Allah yuko wapi? Akwambia yuko popote. Vipi uko popote Allah? Sababu wanasema ukisema uko juu ushamjalia nini? Sehemu. Sasa kwani hili swali tujalie iwe sisi tumekosea? Kwani hili swali mtume salimuuliza yule jari ya aina Allah? Sasa mkosefu ni nani kwa tafsiri hiyo? Mpaka wengine wakafikia kwamba haifai kuuliza aina Allah, kwa sababu ukisema aina maana yake umeitakidi Allah yuko ana position, ana makani. Sasa mbona hili swali mtume alimuuliza jari aina Allah? Mbona mnaacha hadithi maneno ya mtume? Mtume alimuuliza yule jari aina Allah, yuko wapi Allah? Jawabu alisema fi samaa, Allah yuko juu. Fi haina maana ya dharfia, fi ina maana ya ala, na imekuja katika Qur'an. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha. Nendeni katika manakib. Manakib ni jawanib al-ardh. Je, fi ina maana ya dakhil? Manake mtoboe ardhini mtembee? La, ala. Kwa fi ina maana ya ala. Allah yuko juu. Jaria binti anamjibu rasul. Man ana anta rasulullah? Tume akasema a'tiqha fa innaha mu'mina, mwache huru, huyu ni mu'min. Wewe Muislamu leo waulizwa aina Allah, Allah yuko hapo, asema fi kulli makan, yuko popote. Haya ndio aliyokuwa nayo rasul na masahaba zake, na haya ndio majawabu ya mashekhe wengi wa kisufi mpaka Allama Fauzani anajibu yoyote anaitakidi kwamba Allah fi kulli makan la yasihu au la tasihu salatu khalfahu. Aisi kuswali nyuma mtume. Allah fi kulli makan. Huku mtume anakiri jawabu la jariya fi sama. Aamintum man fi sama an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fi sama an yursila alaykum hasiba ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu. الآيات كثيرة. لكن ينغلي مصوف كوريزا انتم ألقوان لكوزن غمزنا الله وابا na masufi bana wana matatizo sana. Kisa cha miraji, unakuta shekhe anaeleza mtume akapanda mbingu ya kwanza, akaenda mpaka katika sidratul muntaha, akaenda akazungumza na Allah, akapewa swala. Ilikuwa wapi? Juu au chini? Sasa hiyo mnaokimbia kwamba mkumjali Allah ana makana, ana sehemu, si ndio huko alipokwenda kupewa swala? Ilikuwa chini au juu? Nyinyi kwa watu wa sunna, wazee, neema kubwa sana. Ukiwa ni mtu wa sunna, una neema kubwa, muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo haya mwatopeza watu mashehe, mtu ambaye kakaa miaka 40 chini ya mwembe, alafu aulizwa aina Allah na safi kulli makan. Mtume akawa anakuja kwa Musa, Musa amwambia swala 50 waziwezi, rudi. Hadithi imekuja hivi. Alikuwa anarudi wapi sasa? Arudi tena juu, anamwambia Allah swala 50 umangu wazoe, zikapunguzwa mpaka zikabaki ngapi? 5 bimathabati al-50. Alafu huyo huyo amuuliza aina Allah, akamwambia fi kulli makan. Kwa hata katika milango ya asma wa sifati makundi ni mengi sana, lakini wajibu wetu sisi kufata yale aliyokuwa nayo bwana mtume na nani na masahaba zake. Huwezi kukuta kauli ya salaf yoyote ya masahaba inasema Qur'an ni makhluq. Huwezi kukuta kauli ya bwana mtume wala ya sahaba inasema Allah fi kulli makan, Allah yuko popote. Huwezi kukuta. Haya ni mambo watu wameyazua. Wewe Muislamu watakiwa ubakie juu ya itikadi aliyokuwa nayo bwana mtume na masahaba zake. Watakiwa ubakie katika ibada zako na yale mafunzo ya bwana mtume na masahaba zake. Mtume aliswali vipi wazee? Mtume si aliswali alayhi salatu wasalam, swala yake ilikuwa ni ughaibuni chumbani, aliswali mbele za umma, watu walimuona rasul alayhi salatu wasalam. Mtume alikuwa akisema Allahu akbar ananyamaza. Masahaba akamuuliza, mbona ukisema ile Allahu akbar wanyamaza kidogo? Wasema nini bwana? Watu walilahidhi mpaka sakatat. Minyamazo ya bwana mtume, hapa alikuwa akinyamaza, hapa alikuwa akifanya hivi. Walilahidhi masahaba, walizingatia. Watakiwa uswali kama alivyoswali bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaifa salla rasul, mtume aliswali. Ni wajibu wako wewe kujua mafunzo ya swala ya bwana mtume. Tizama hadithi ya yule mtu ambaye lam yuhsini sala, au hadithi musii sala. Mtu aliingia msikitini akaswali, alipomaliza kuswali akaja inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akamsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamjibu salamu, alafu akamwambia rudi ukaswali, wewe huja swali. Hadha sahabi, huyu ni sahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'min, au bwana mtume alikuwa ni mu'min. Hadha sahabi, huyu ni sahaba ana swali. Mtume akimtazama akalahid sala, kana huyu amekosea kuswali. Alipokuja akamsalimia mtume, mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu, afa akamwambia nenda ukaswali, wewe huja swali wewe. Ha? Inaitwa nafyu gani? Ha? Nafyu al-kamal. Wewe huja swali kweli, ulifanya hivi ukarukuu ukafanya hivi, lakini huja swali ile sala sahihi iliyopata vidhibiti au vigezo sahihi. Huja swali. Akarudi akaswali mara ya pili, aja tena kwa rasuli ambaye rudi ukaswali, huja swali. Akarudi akaswali, aja tena kwa bwana mtume, mtume ambaye rudi ukaswali, wewe huja swali. Ah, ma usimu ghairaha, siwezi kupatia vizuri zaidi ya hivyo ninavyoswali ya Rasulullah. Hapo ndio mwisho, ndio uwezo wangu. Mtume akamwambia fa'allimni, nifundishe. Sahaba anamwambia rasul fa'allimni, nifundishe sala. Swala yasomwa, Wewe Muislamu umekaa wasoma kompyuta, wasoma Kiingereza ulivyokuwa una matatizo. Mtu angaika na makabra shaita soma English course. Sasa Kiingereza si lugha tu kama Kizigua bwana au Kidigo tu. Wewe angaika English course ndio nini sasa? Enda hao walimu wenyewe waongo, sio utajua Kiingereza ndani ya miezi mitatu, muongo. Nani anajua Kiingereza ndani ya miezi mitatu? Hao walosoma form 1 mpaka form 6 hawajui Kiingereza. Mtu akiambua dakika 5 zungumza Kiingereza hichi fluently, yani usiguaye guaye, kamaliza form 6 na hawezi. Wewe utafundishwa English course miezi mitatu, uongo, au miezi 6. Waangaika na makabrasha, oh still there, this still nini is going, sijui wingi umoja nini. So tafuta kujifundisha ufundi seremala ukajua ukapata hela. Kujifundisha ufundi pikipiki ukatengeneza pikipiki. English course, Kiingereza si lugha tu. Na haya ni katika mambo ya taghrib. Sasa tukafungua mada nyingine. Kuwafanya watu wakadharau lugha ya Qur'an. Waislamu wakadharau lugha ya Qur'an. Akiambua mtu andasoma Arabic course anagana mzamba sana. Watu wakaiacha lugha ya Kitabu Allah. Lugha yetu sisi Waislamu ya dini yetu, lugha ya Kiarabu. Ndio lugha ya kitabu chetu, ndio lugha ya mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio lugha aliyotumia Rasuli kuwafundisha watu dini. Wakaghuriwa Waislamu, wakadanganyika, kwa wanahangaika tu English course ili kwenda wajua pale pale wanazungumza Kiingereza sana ile shule, ndio nini sasa? Kwa Muislamu atashauriwa tu kati ya neno hili kati ya neno hili, chukua Qur'ani isoma kama waweza. Angalia, umesoma mpaka la 7, dini umesoma la ngapi? Umesoma mpaka form 4, form 6, wajua vitabu kuvipekua huku. Mtume sallallahu alayhi wasallam narudi kule akamfundisha yule sahaba swala. Ni wajibu wa Muislamu kuijua swala ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waislamu wanazunguka, tukiingia misikitini tunaposali unashangaa. Mbona mpo? Mbona mwenda maskuli? Mbona mapeleka watoto wao maskuli? Lakini watoto wao hawajui swala. Mtume aliswali alayhi salatu wassalam, aliwasomesha masahaba sala na akawaambia swallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi na swali, swalini hivyo hivyo. Wewe hukumuona mimi na wewe hatukumuona Rasul alayhi salatu wassalam, lakini kuna watu walimuona mtume wakatunukulia mafunzo mtume na mna alivyoswali. Hii ni dini ya mapokeo. Elimu ilisafirishwa, elimu ilihamishwa kutoka kwenye kizazi mpaka kizazi kingine. Mpaka leo elimu imehifadhiwa. Elimu ya dini yetu ina thamani. Umma uliopewa isnadi ni umma wetu. Hakuna elimu yoyote ambayo imepokelewa kutoka katika vyanzo vyake kwa isnadi, kwa maana chain of narrators, wale wasimulizi, mpaka maisha tunaoishi, ni elimu ya dini. Muislamu aujua msahafu tu. Kuna Muislamu ajua msahafu tu. Bwana mmoja hashewashewal, juzi nilikuwa nahamisha mimi maktaba yangu na vijana wangu, akaingia mtu mmoja. Yeye alikuja fundi kwa mtu mwingine. Sasa anaona vile vitabu. Ah! Hii misahafu yote huyu atakuwa mganga huyu. Muislamu uso guru mganga, yani mimi utakuwa mganga huko. Yani ile yote ana misafu. Eh, levi hajui kama kuna Sahih Bukhari, kuna Sahih Muslim, kuna labda tafsiri ya Tabari. Eh, levi na ni wengi Waislamu wao kiona tu misafu yote. Naomba mmoja ustadhi. Waweza kwambia hapa hapana msafu hata mmoja. Sasa ndio vitabu gani? Eh, ndio tulipofikia huko. Hao ndio Waislamu wengi. Hawajui kama hii elimu ina reference, ina marajii, ina vitabu rejea. Elimu imehifadhiwa, mafunzo ya mtume yamehifadhiwa kwa isnadi. Hadathana fulan, hadathana fulan, an fulan, anbaana, akhbarana, mpaka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu hawajui kabisa. Ndugu zanguni, kwa ujumla, kama nilivyosema, naikumbusha tu nafsi yangu na ukumbusheni, neema hii ya sunna. Yani wewe kujaliwa ni mtu wa sunna, ni mtu unafuata manhaji ya masahaba, manhaji ya bwana mtume na masahaba zake, ni neema kubwa sana. Ukawa mbali na bid'a, ukawa mbali na makundi ya bid'a, hii ni neema kubwa sana. Na ni wajibu wetu ili tuishi na tudumu katika neema hii, ni wajibu wetu kusoma, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ametutanabahisha kwamba hii njia hii ina maadui. Katika hadithi nyingine, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, hadithi maaruf, khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan mustaqima. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja aliwapigia mfano wa kuwachorea chini masahaba zake, mfano wa kuonyesha huu Uislamu namna ulivyo. Uislamu ni njia iliyonyooka. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapiga mstari ulionyooka, halafu akaisoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, hii ni njia yangu, njia yangu hii imenyoka, hii ni njia yangu iliyonyoka, ifateni. Mtume sallallahu alayhi wa sallam kisha akapiga au akachora mistari mengine pembezoni mwa huu mstari ulionyoka kulia na kushoto. Tuelewana vizuri, nipigie mfano hii njia ya kutoka kutoka Mikwambe mpaka Kongoe, hapa ni Tuangoma, hii ni njia imenyoka, au sio? Lakini kuna njia za pembeni, ukikata kona kuingia huku ndani Tuangoma stendi, hii ni njia imeingia huko, na kule kuna wanaita michepuko. Tamo bana, pana mchepuko kulia, pana mchepuko kushoto. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaupiga mstari umenyoka, akasema hii ndio njia ya Allah. Njia ya Allah ni moja na imenyoka. Hii ni moja ya sifa ya njia aliyokuja nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Moja ya sifa alotuacha nayo, au njia moja ya sifa ya njia alotuacha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya njia hiyo, imenyoka. Na katika hadithi nyingine Mtume akaitaja sifa yake, lailuha kana hariha, usiku ni sawa na mchana kwenye njia hiyo. Humu manjia si anawekwa taa, kuna taa usiku ili njia hii ing'ae, madereva watu wanokwenda na mabaskeli, wasiokuwa na mataa kama vile gari na pikipiki, waone wanokwenda kwa mguu, kwa njia zawekwa taa usiku, zile taa za waka ili watu waone, wasije wakakanyaga miba wakajikwaa na mawe. Sasa Mtume sasa akaitaja njia hiyo alotuacha, sifa yake, usiku ni sawa na mchana, lailuha kana hariha, usiku ni kama mchana wake. Kwa maana usiku njia hiyo ina nuru, mchana njia hiyo ndio usulize. Angalia sifa ya njia ya bwana Mtume sasa. Ndio maana Mtume akasema hapotei isipokuwa halik. Kwa nini halik? Tizama wewe kama kimfano ni mtu mgeni, ukafika pale ya Mikwambe, unataka kwenda Tuangoma sheli pale barabarani, mtu anakwambia tena mchana, anakwambia muone hii njia, nenda moja kwa moja mpaka utapoona kulia pana sheli ya Oilcom, hapo umefika. Ukipotea wewe si mtawazimu au nzuzu, utakuwa zuzu wewe. Yani njia imenyoka, hakuna kiza, alafu upotea. Ndio kama dereva atamwambia, si dereva huyu, sababu sisi tumemwambia one way. Mtu anambua one way, usiende kulia na kushoto mpaka utakuta msikiti hapo ndio unapokwenda. Mtu kafika sehemu kaingia kulia, si dereva huyu, kenda kushoto, si dereva. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema njia imenyooka. Alafu usiku ni sawa na mchana. Atakayepotea yani hali ni mtu wa kuangamia huyo. Ni muangamiaji mtu mwenye kuangamia. Wa illa njia hii ni mustaqima. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaichorea, akachora pembezoni njia nyingi. Mtume akasema hadhihi subulu, hizi pembezoni hizi ni njia nyingi, ziko nyingi hizi. Ala kulli sabilin shaitanu yad'u ilaiha, juu ya kila njia kuna shetani aita, njoo. Mmeelewa? Sasa hii pia ni katika sifa ya hiyo njia, kwamba pembezoni imepambwa na majambazi. Njia hii imepambwa na maadui. Njia hii imepambwa na machangudoa. Kwa lugha nyingine, wanakuita kuingize kwenye zinaa, wakuingize kwenye ujambazi, kwenye wizi. Imepambwa njia hii na maduati wa upotevu, watu wa bid'a. Kuna mashekhe wa bid'a wamekaa pembezoni mwa hii njia. Kwa sasa wewe unahitaji vitu vikuu viwili ili uweze kuthubutu katika njia hii. Unahitaji yakini na inahitaji sabr.